牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 زاری هموش دیکم. کام چاو پیکاوتی نی. امی ریخ استوا. لکاتکا پستان خسنه سر پاشا گشت دوین آسکانی بزور ایتوانی شوین زولا کانی نیه تیروب که ولو کاتیا تنها یگستی بلاو دروز بی اوسته جوابو که دجمنکش زور بدل بو و زور سرسامی دستکانی به یک گینه بوی هرشکی دست بیم کاد اما تاک جوله یک پیتی و اتوانی لخیره یکی من باتو جوله یکی لخورای وکو املوانی جیانی کسا کب دورینه بلا میستال بری چکی کارکات بویش کس بمن بینه سودین یه حولی اوبم کبزانم چشتی اوی گینو تم پلیا شتیکی لمشی ویا پیوستی بر رگه که جیانه برنگاری هموشتی ببیتوا اتوانم بلایم توانه یکی زوری بکاری نابو اوی لخالکا بگات قناغی شیطی و پربون لوانه پین سال یان ده سال بید و به دریجه ای کات جختی لسرم جوله کردو توا تکی زورت دابین کردو لپیناو نشان نانی ام هیزه کتو نشان دا لدوای امامو هیرشا تانی هاتوانیم چنه اصواره لسر جسته دروز کم به هر حال پیش بینیشتی که پیچوانم ناکر اتوان ری کسی سنوری هیزه که بپرینید به مشق کردن یکی زور تو نمونه یکی دنگمانی کتوانیو تا او سنوره ببزینید آفرین ریزی منت بدست هینا مروی اکی وکو تو نابه مروف بچاو اکی کمو سرب که پلانه که پاشا زور آسان او جوابو بردوام بون لحیرش کردن چون که یا کوشی که کانون تا که حیرش بو کنیه توی رو بتوانه پی سر کل بلا می زیانه که او توی پی نگه و پاشاش هیچشتیه نبو تالهی بدرس هم دستانه تنابو کالا یکا اتوان ره بشیوه که جیواز بجولن رید اگر لگوشی یکا و حیرش بکم سری که نتوانه بگریته و بجوله که پیشتر بکر مینه بی اما هیچ رگه چی تری نبی تنها و نبی جوله چی نوی بکر بینه هر که همو پیشتانه مات دی اما او گوشه پیویسته دوزمو کناچار یکات جوله نوی یکی بکر بینه بلام اگر لاغر یوی چند شوی که جوله کرد میه بید اما اگری بکر ینانی و رگه ننوانه دیاری کرو نبی هر جوره گاوازی که تایبتی هیا لوانه بشکانی دی که پال پشتی یک بند بشیوه یکم نیبینم او پال نرش جوره که دیاری اکاد اگر بتوانم آواز تایبتی که دیاری بکم او در فتی که گونجاو ما ببوی پیشبینی او جولاب کم که حالی بجارید بووی او پتب دوزمو بووی او پتب دوزمو لنا ملیونان و ملیونان جور و بجوانی پتکب کم بناویا پیویستم بمه بوی بگم آمان جکم لوانه همه قرز بید بلام سرکو تو بم اتوانم هم کارب کم ای سرباز پیرکا تکاد لیکم پیجوی سرکو تو نمه بارکم نکی بمرید نکی ببرید. آبینم پیکانه. باشه. منیش کاتی که خوش بسرابم. بوی نتوانم لومه بکم. با پی آرسته هرشکانم به. آوا بباشی آماده و خوی آماده که بو هرشی کی پیچوانه. اگر جولی که حالب کم آوا خیره یکی رگم پینایا هرشی هیا کوشی کی دهاتو کم. اگر اونیا یکم لدز بم آوا پرچه پرچه مکاتو پیش اوی آگاشم لیبه. اما پیش برکی که برگه گرتنه ابه بردوام بم لسر اوی بریار دروستکان بم کاتیش کسی اینم او ای باتوا بیم وابه تو بمشی اوی بینکی توا های پاشای مروکان. باشا که وابه مردنی شاکت زور خیر آره شاکم بکو شاگردوانی هیچ یا کوشی که سفرت پی نشانه. لدوای سدانو هزار حالی دان پاشا کمی هستی به آزار کرد لبشکانی جسته بلا خوینکی باستینا پاشا ناوکی خومم پیوله تو زور باش بوی سبارت بوی کم رو ویکی چی بو؟ اگر خیر خوی نکد نوستینی تو او امرید وام لیم اکا پیب کنم کیمره نه بوشان ازی به خود آب کی با اولی دانی کی بختی لام شوا چون که سر شرکت دستی پیکر براستی سر سامم بتو من سر سامم با وی که ور برزیکت پشتی لی نکرده اید بالام بوچی هیچ کردن او یکد نبوقات قاچکت لد زیا اما انجامی بکاری نانی برگری کردن که باشترین بجاردنی اگر خرابترینش نبی لو کاتی که لگل کومو گیاری مکرد فیری هنری پیش بینی کردنی جولکانی دجمن بوم او پال نار خوانویستانت بو او جورانا وای کرد که بجارده دی که اشکراب کم که جواری دی کهی هیا انگاوی دهاتو دستی راستد لیه کم او سری دواتر تنها یک خلکیشی نخواه اما وای این کار لجیان ما انجامی بام لو ساته کنیه تیرو یا کشی چیه تایبتا که تقال سوربونو هستا بزیان رو جسته یکانی یه تیروی دوهندک گاوش وای کرد زیاد اللہ زار لیدان گرنو که جورتون یکی زوری که او دیار بود لنیوان ام دو جنگ آور ایتر دوائیو که تا دیاری کراو که هد دواتر یه شکانی مودایشی کرتی اگردو مودایشی کرت که زور دیار بود ولوازی لیدره کرد که او جوائی کرد پاشا جستی بکار بینه با اوی برگی یه شکانی نیتی رو بگریتو لرگی او رو ناشی کمی که با دراو ایتر دوائیو خوی پیو گرد یستا تو رازید پیم بله دی ناوەکەی خۆمم پێ بڵێ. ئای پاشای مێروەکان، ئایا پێت وایە ناتوانم بە یەک دەست نزا بکەم؟ سەرچاوەی نزا دڵە. ئەگەر دڵ شێوەی گونجاوی خۆی وەربگرێ، ئەبێتە هەست و ئاکرێ ئەم هەستە لە خۆ بگیرێ. یا کوشیکی کانون 09